Leyla'yım ben dünyayım, bana Allah'ım gerek. Leyla'yım ben dünyayım, bana Allah'ım gerek. Gerekmez maşi bana Allah'ım gerek. Ehli dünyada bana Allah'ım gerek. Ehli dünyada ehli ukuba ukubada. Ehli dünyada ehli ukuba ukubada. Her biri bir sevdada bana Allah'ım gerek. Her biri bir sevdada bana Allah'ım gerek. Dertli dermanın ister, kullar sultanın ister. Dertli dermanın ister, kullar sultanın ister. Aşık cananın ister, bana Allah'ım gerek. Aşık cananın ister, bana Allah'ım gerek. Bülbül güle karışızan, pervaneyi yakmışlar. Bülbül güle karışızan, pervaneyi yakmışlar. Her kulun bir derdi var, bana Allah'ım gerek. Her kulun bir derdi var, bana Allah'ım gerek. Beyhude hevayı kov, hakkı bula gör yahu. Beyhude hevayı kov, hakkı bula.